de boală. Oh, Satun. Visas, Doamne, că nu mai scap de la poarte, Doamne. Că nu mai scap de la moarte. Și nu mi-e